أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. dental meɗen groupe islamique onon kala e kuuɓal guila afamaggal ha ko damaggal guila e serenɓe sanɗaji almuɓɓe e rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe e dendangal juulɗo to wawi wonde duude baba adam he foof, on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. en gartiɗo henne kadi en ɗeɓino tardude seeɗa saabu hajuji tan, ñaguima Allah subhanahu wa taala ne jaɓanta men yaafo en. hande ko aljuma moƴƴo malaɗo nogas e tati seftorandu ujunere temedde nayyi capannayyi joyyi fergone laaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ina hawri capantati e goow lewru joyɓiru woni mayu ayyar ujunnaje ɗiɗe e nogas e nayyi duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. en ñaguima Allah subhanahu wa taala nde yurmoto yaafo dendangal mayɓe men e mayɓe julɓe wattoon foftorde mumen, safrana men dendangal ñawɓe men, safara jawɗo duumiɗo, jaccinana men ɗanniɓe men, kaltana men kaliɓe men, wurtana men wuuriɓe men, fewda men ardiɓe men. ewa namde tan garinɗe ɗo henne gadortoɗen ko namdal ko fate firoɗeɗo ayeje tate ɗo. Abdoullah ibni Masoud wi, Abdoullah ibni Masoud radiallahu anhu, o wi kala jiɗɗo andude tongol ko Allah wasiyine laaɗa mum adini wiyete wasiya noon ko jagguɗo ɗal ɗo dine l' islam, ko ɗum woni noon ko la ilaha illallah, ay la ila la o ko riwtu ko moƴƴani ko woppu ko boni ko paya e ko moƴƴi ko jagguɗo ɗa mana woppuɗo ala ko ganangate. ɗum noon kala jiɗɗo andude ɗum o wi o jewɗeɗo ayaje tate e seɓɓet walla e rubo mana battidiɗo wonande suratul an'am simore nemaji aya fof mbo timmini ɗum ibnul qayyim rahimahullah. so mijji tan ebo haali hen haalluji baɗɗi fayida deftere makko zadul muhajir ila rabbi. eywa jomiraɗo wine laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam hollirde wona kanko addi o qur'ana wona kanko addi o qur'ana sondo kanko adno wiyata ɓuɗ. jomiraɗo wi mana enne mana ɓul ta'alaw wiɓe onon yimɓe gare atlu mi dursito mi jangana on ma harrama aleykum rabbukum ko jomon waɗi horum. ene gandi hore su wiyama ko horum firti ko imma teddinede imma rentede ene horum ko Allah waɗi hurum mana harrama aleykum ko Allah waɗanimon ko hurum mana hunde harmude goow ganduɗa Allah tushriku bihi cheya shirku ko hunde harmude ndentuɗe ala maslaha woto hay Allah wi ko cheyan hay hunde e gueɗal gongal kadi wo bil walidaini ihsana الله يمري كج إن وتي الأمر بالشيء نهي عن ضده لو كان واضح ما أنا جيك نائب كج إن هرمي آجاد به هولكم بيرا يا ورد سيم بيرا يا أبو آجاد بيرا يا مجن بإحسان على فوقه كون إحسان كوك شريه تني إحسان نون وأنا أكو بيجي شهور أنا شريه إن بني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا جاك أفترى تجاره توا على وابا تقل أي جملة خضر ونوكو ديكو جو حال تهوار دفتر وحال بهن رحمة الله عليه أي بروالدين إحسان أي ونجي حق جيكنا بن وي مولود ندو أدي حال مقوطا الله هو فوق فندي الله يهودي هو كوربي الله لا الله لا أرجو كنا ندو حالي حق مقوطا وريون هنكو حق جيكنا بن تهوي كو إحسان كو والدين سن سو بن قون جولو سو بن قون هفر آيات قد أكالي من حيث كو بهفر بي إبن بي ما يوان كفر صلوان تود كفر كنا وران بكو موج دمكو هرماجي دي ولا تقتلوا اولادكم واتو مباري كوي مون كدي ما انا مباري بيبي مون من املاق سبب باسل واتو غوسو مون يوتو اي باسل ها جران دوم سب هوراد كو نيامني بيم يرن دوم ويانا وارام تو ين اسرا كو خشيه املاق تو هولد باسل اما دون سي باسل كيسي ها هبيم اي هول كو ودي نون سا وراني بيجون هون بدر هاي مابي الله وي نحن نرزقكم اي اونني كوي مون ko minen garzigin to mon wo iyahum to wi ko nahnu narzuquhum wa iyyakum fo ma ra gor gardin da hen bacci da hen fof muhim tan ko andu tan sahul basal wala sa basal hemmane wata addan ma wiide ada wara o basal arsu ko wana juguma fay alay ko ma min da bati fil ardi illa ala allah rizquha ko ne bandu mako yala fuk piunda gel sukun ha segen wadde allah kanyum woni garanti holo e Allah de Allah wi wadirani mi addirani min so ay ndewdum de wi kanyum woni garzino wadde so arani a mi ji hore ma tan yota ko badda sabo ne laade men sallallahu alaihi wa sallam wi innal abda la yuhramu min ar-rizq bi sababi dhanbi yartakibuhu wardu de so halama fitti avortement dum ko hunde harmonde lasri ko non amdu be mbi so tawi ina wadi lor ina sello e ko non jogi sharbiyeji ko non avortement ka halte ko dum woni ko harmi amma to bangal yubude gengol dum l'islam harbinade haddo goddo gere kono dottude gengol l'islam no biyan ko tatton dañata ko jowatan dañata hole ma jogor nafde anda e wadde de gen batten hakillaaji muhim tan to bangal avortement lasim ko harmudu so doy ko lor moni fo yo hollu ka mudum hollo docteur be hollo seram bi inshallah e wa moni nanu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha wa taballu de wi yarma to bari ko to ballo de gede nefniide ma zahara minha ko fini hen ko ma badana ko suudi hen ta fuude nefnide de seri yida mojjani e rendo nafata aduna saka la khara dum woto mana woto ballo de dum aha woto ballo de kala ma ganda en huude nefnide de ganda ina lorla aduna no lorla la khara woto ballo de dum ma zahara minha ma ba o ma badan hewi yede fahishatan ko buri hewde hen ko zina jumna wala taqrabu zina law kana fahishatan wa sa'a sabila wana wadde riyama yoren sudum woni wadde ko hunde bonde ko hunde nefnide ina adda mana halkari aduna halkari lahar mana aduna mo bona lahar bona woni aduna wona wonde rafiji bonde ko nandi en jiko ad ala ko hal non hande ko buri nefnade gede foko wiere god debbo debbo yo nosdir gorko e gorko yo nosdir walla ni resdir de kule aha daba do fo ne la sallallahu alaihi wasallam wi so tawi on ji leldo to do daba mbarembo mbare kam din fo aha wali billah so debbo so gorko baado wadde non fo lelda de ku lelel dum fo yobe mare kambe dido fof mette nguna nyaame wala nyaame sa dum ko def hala gorko wadde ko muhim tan ko kala hunde nefnide yona do reeno wala taqtulun nafsa allati harrama allah bi illa bil haqq woto mbare kadi fitandu do allah harmini sona gonga wi fitan warata kadi fitla sun ko harmudi warata wadde fitti ko rende fitandu de do gedde fof rende dum de rende jawdi to bangal askoji hen jeya gede mana salti de wadde ko renas dum ko yibe ndesta ko ankul ayamin kum minkum was salihin min ibadikum in yakunu fuqara yughnimu llahu min fadlihi wadde yo diwbe ndesnde yo bobe ndesnde yo surgaaji ndes e ko nandi hen uddite mana dum woni wala ta woni ko wi ko mana wala taqtulu nafsa allati harama allah wa rend bitali ko shari kulliyatu sit shari'ati woto mbarde fitan sona gonga ne laade men sallallahu alaihi wasallam hali wana fitanu jullo kay dagoto tan ko o gujuldo wonno o jartudini walla wari fitare to nyange walla ko na do men ko gon men wonde dewgal o jini eh woni hadith bukhari muslim hadith gal hadith asif mana lolulu dum woni mana woni ko wadde ko to won tan daga to warden don fidon wani illa bil haqq haqa mo wi'o yum jartu jini dhalikum o yu'un ji de gade di hurmaji mawdi wasakum bihi woni ko Allah wasimon yonnanto hen kade de den to dewto yi on ton jamro dewto hatta mon ton mo jande jikanaabe ko wi ko toppitaade ɓiɓɓe ɓee ko wii ko reende askuuji reende e maana ene hurumaaji reentaade ko ɗum maana huncude ɗum laalakum taqiluun so onon paama e ko ɗum woni ko Allah wii noon a wii ko woto ɓallo ƴeede diina a wii ko woto ɓallo woto ɓallaade noon weydude nde ƴeewde nde memde nde ɗeeɗoo geɗe fof ko heen jeya ɗum woni wadde e woni ko wii peral gonngal kadi wala taqrabuu woto ɓalloɗe maala al yetim hay goto e moon woto ɓallo ni jawdi al yetim o wiyani woto ƴettu so wiyani woto ƴettu ay zina fof ko noon wiyani sono wino koto zina tan ala koto ɓallo ala to banggal jawdi al yetim kadi wima koto ɓallo so wona illa billati hi ahsan so wona taw ɓallinma ɗum ko huuda wadde ɗum gueɗe moƴƴo en ɓeni toon soroto nisa man kana faqiran fali yaqul bil ma'ruf man kana ghaniyan fali yastafif tawi an je an ɓallinma ɗum ko aɗa géra e aɗa jogui haqqe hu wadde hen hollude mbo hen no waɗirte aɗa foti rokkede hen dokka aɗa foti yoɓrede hen joɓra e ko nandi hen gueɗe mbani ɗum reene ko reena ɗum ko inchallahu gestion moƴƴo eywa so tawi a jaaki ina sella itta hen so tawi aɗa jogui noon oy ko ɓurno kono fifty harmani harmani ni joguiɗo mbiya a alay saago de ko fifty fifty amo jogui jawdi an aɗa jogui jawdi salaire ma wonɗo haaji an nehi alyetime ɓe ɓiɓɓe mawne ɓiɓɓe miñe ɓiɓɓe bandebo e ko nandi hen aɗa jogui joni noon dépense galle mbiya goto fof waɗa contribution waɗa piye ɗum no sella tawni aɗa jogui kono noon o wi ko ɓurnade nde ɓuuri mbasa memde jawdi ndi ɓuuri kono tawi ka mbasa kam ɗum kam ko ina dagui mbaɗa hen inchallah oumar abdoul khatab radiallahu anhu kañum wi ko ñamloto tan ni ɓoom faɗi yakul bil maaruf yo ñamirno moƴƴi allah wi noon kono oumar wi hay kañum hay ɗum de ñamirde no moƴƴi nde oumar fami tan ko ñamade somi ala mi ñama hen somi dañi mi rutta so mbeɗa jogui mi waɗɗoto tan ɗum ko umar ibnu alkhatab radiallahu anhu wi ɓe goni sahabaɓe ne laaɗo sallah alah sallam ɓe goni israil makko goni hilifaɓe juuɗɓe ɗum woni woto meme jawdi makko hatta yabluga ashudda hawo heƴotto hawo cagatagal timmugal firi so mawni hankkadi ne laaɗo sallah alah sallam o wi la yutma baɗa ihtilamin so nani ɓe alyetim tan ko cukolel ngel bamum maayi firti neɗɗo mo bamum maayi suwa hillifede nde kam yummu maayi wiyetake o alyetim to banggal sharia gueɗal gonngal kadi so helli famana tuweede al yetim sigi kam ɗiɗi fof e maayi o wiyetake noon hankkadin wadde so tawi o mawni hankkadin e awan kadi mbo wawi hillande hoore makko e mbawi haɗande hoore makko gueɗal gonngal ɗum ko kurtodiral hakkude moon ɗeɗo gueɗe fof ko jurmogol e ko nandi hen ko allah haali al yetim eɓene heewi sanne ɓurɗo moƴƴude galleji galle mbaɗɗo al yetim teddinaɗo ɓuuri bonde galleji galle mbaɗɗo al yetim koynaɗo wadde mbatten haqqillaji toppine al yetimeɓe wawi men yo toppite wawful kayla wiide o toppide ɓe noon wat sikkumataw ko ane hata joomum kadi aɗa mem memto ala yo nehenedi moƴƴiri kono kala ko aɗa rentotono waɗ mana ɓiye rento alyetim o laabi sappo muɗum wawful kayla kumne ɓetu so tawi onon jeeya jeeya ko timmi foti ko leydi mum walla ko comci mum walla ni ko ñamdu mum walla ni ko kutorgal ko sarseji leydi sarseji sima sakuji sima ko lowote ko gandi ko mbaɗɗon hen de yo timmude ma jeltine ɗum de cheikh harouna rahmatullah alayh wiyata ma jeltineto ahmada ñande so wuccidama e allah wiyama yaawi ɗum devise ko caɗele de wal misana e pesirɗe allahu akbar pesirɗe kewno pesir waɗen kangen e ko nandi hen kono joni kam hunde fof watti peseɗe joni kay wadde kala tan ko onon jeeyire ɓitu walla peesu yo timmat mini bil qiste nunɗal sa nani nunɗal ko woto won ɓe allah wi fawlu lil mutaffifin alladina hum no wi alladina yaktalu ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum aw wazanuhum yuhsinun firti jomum jogo ɓetirɗiɗi sombo sooda o sodirta ko ɓetirgal luggal so tawi embo yeeya noon o yeeyirta ko ɓeppiɗgal ɗum wona no foti wonde kayno mbimi ko yallah hin ala yewon qisde won nunɗal nunɗal ko tottude joom haqqe fo haqqe mum ko alda e ustude ko alda e ɓeytude wadde en ganden yimɓe annabi shuaibu alayhi salatu wasalam kalkirano tan ko wonde mana nambaran cheikh oumar hafidullah e wiide ni enna funta yimɓe ene ñama jawdi mumen la nukallifu nafsan noon illa wusaha o wi min pawani fittana sowona ko wawi allahu akbar e wani noon wasta ko ɓurti toon ko wasa ko fatorima hen gabbon saami to ɗumniniga ei ɗum no jaaɓe kadi inchallah won gueɗe kadi ko yeyirte ko noon tan ari ko emballage pakketaji sukar pakketaji kosam pakketaji ɗum ɗon wiyete warga ene ko nandi hen ko noon arde bolotaji ko noon arde fuugu diay noon arde sala hawre ko moji ko yirte jawre en ko nandi hen joon wala yirte parlet en den gede fof dum woni Allah yi fawane sona bawol wa idha qultum kadi fa'dilu sonon kala kadi nun de ah walau kana za qurba hay son do kalta ko ko yuuti e bande ko bande yuuti jibril subhanahu wa ta'ala wi en benni toni suratul maida wala yajrimannakum shay'an qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa anjama yimbe woto addanma mana and mana hadde be gonga o ado hal manun dude mabbe mana rusude gorkude be hakkeji mabbe adala don ko hunde hakkunde ma e Allah woni go rewde mo de hakkunde ma e jikna ma en benni mo jande be de hakkunde ma e tagore de fu mo jande jom hakke fo yebe hakke mudum hay hakkunde kulol saro kan kulol hakkum en ka en ji pijo naari aljanna sabarawandu mojo naari jenge sabu ulundu wadde bandam en dentu den haqqeji woto tampinoyde en jango sada halatan hal ko moƴƴi wala kana za qurba yimrad halle min ton ma sha Allah e surat al maida wonde Allah yimen ko yen gon sedortobe nun dal wana bil qist darortobe nun dal fetti fo yen bat en daro nun dal en cedo nun dal en cedo nun dal en cedo kadi gonga nana shuwada bil qist manana Allah yimen قوامين لله يندرر الله تشادر ان كدي سبي الله شهداء لله نون ويمن شهداء لله شهداء بالقسط دي غير فين بعد ما انا قوامين لله قوامين بالقسط غير هل هل من تقول خل دون درو درو نون سنه سيادو يا سيادو نون دات كل سيادو سما دي انت ولا مو يبي هن من ولا كان ذا قربا وبعهد الله اوفو سبحان الله نانا بي نكو وات دونو بي كو واتو وات اللي واتو هوم سنه ادي الله انا هوم ادي الله في التقديم المعمول للعامل في الحصر كوم نادي الله وبذلكم انجي دي غد دي وصاكم بي دو نيكو الله يمير مون كدي لعلكم تذكرون بلي اونون نفترو واجو كو الله يمير مون كو نيد جيدو نفترا دي واجو كدوم دو غلط وي وان هذا غاندي دوم دو كو جامير مون دو كو دي جاميروجي دي كاد وتو حتتو وتو ييغا صراط مستقيم دون لا ولم بوتشي غول غول غاندودا سو فامدي لا بي صفو جيدي الله يهدينا صراط المستقيم اي لا غول نياغور دانغول كو غول وني fattabi'uhu woto ndewengol wona magol am wawna wiide ittabi'u sirati kono to bangal dem gal awon mu gana en anda ko seedu dum iyyaka na'budu hol ko de o yiyani na'buduka de gere fon jogi mana ha hebi sanne la ilaha illa allah o yiyani ilahun allah ilahun rasul wi'ad non kono no wiri ni ni burtide urinade sirati mustaqima fattabi'uhu law lam pocci gol nani woto ndewengol wona magol wala tattabi'u subula woto ndewi laabi di mo yaani foti ko di sirku wala di bida so ndewi tan fata faraka bi komisiyano ton sanen tan ko laabi imen bay limti limti o wi ne kom na gira artu go e ko wi khilaf tanawu e ko nandi hen khilaf madhhabi tawanon wana wana nangi sunna o wi mi ko ciarnam bi ni gandu ala dum wala hen dina ko dina ala wana dina ciaruna dina al mudin insha Allah aywa wori muhim tan laabi sanani wa la ta fata faraka bi kom ko laabi di mo jani ganda imma wadi ko sirku wala wadi ko bida dum woto nde hena serra on seerdi onon majjata naton ben laado sallallahu alaihi wasallam wi be chapande jidi di tati feccere heewi hen pay koto jeyenge wala jetti ko lawol jeyenge son Allah faabi ah yahudi on ko chapande jeddi go nasaran chapande jeddi didi amma li ñun gol ma fe chapande jeddi tati joni kam en ji feccere buri don ah woni fata farabikum an sabili zalikum allawi dum do de son badi de gede wasaakum bihi dum woni ko Allah wasimon rentuda nangudo laalakum tattaqun bele non kul Allah en jidi لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون الى لعلكم تتقون تقوى دون يكون نعم يا الذين امنوا اتقوا الله يا ايها النبي اتق الله هل دي الله وتا الله ييما دو حد يمي دو حد ما دو وتو حد ما دو ييما دو برنه ما دي كدي يوخد ماكو وتو ايغوم وتو ايغي ماكو كونغال ما نواي ايغود ييتر ما نواي ايغود ديمغال ما كون برنده اي ما جاب اون غي اوست كون برنده تون تون سار سلاني تون تن سار نون اما بلاد اما شرك اما يانغو كوكو بونناتا غول ما وتين حقي julde darade ko farilla abo ya fo julda darnde manana julda jonde julda lende ada waddi ada ya kono yoto berde man hucce makude e wallahu aalam ya alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam rasulullah en jokkata namde meden bidan hande ko aljuma no gasa tati septorandu ujunere temen na chaban na juy fergo ne dal men sallallahu alaihi wasallam ewa ina hawri chaban tati e goow lewru joy biiru ewa en jokka namde men namdal meden gidanal matangal garno fudden tan ko wa qur'an o kam ala ko wadso ወቢቱ በንጋል አሳካል ሬምሩ ማና ኮረመቼ ገውሪ ኤማሮ ገውሪ ኤማሮ ከላ ኮረመቼ ፎጂ ኮ ውረቼ ኮ ወላ ኮ ፍሩዊ ኦሊጊም ፍሩዊ ኦሊጊም ነንገን እንደያን አስከታኖ ከዘማን ላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶና ታመሮጅ እንረዘን ዱም ኮንተቸ ኮ ፍሩዊ ጂኮኖ ዱም ነው ወንኖ ውሮ እንገዲ ማከናቤ ዱም ጉርኖ ኤባ እንዲያም ቻነ ታመሮጅ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሲየም ቦታ ቺርኖ ጋለ መኩዴ ዩመን ሃጀራ ኤማውኒ ምን ኢስማኤል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግርብ እንዲያ ምግርብ ተምሮጅ አይዎ ጆኖ ዱም ፎፍ ሆኖ አስክርቲ ማ ወኖ ውሱቅ ጂ ጂ ምቢ ውሱቅ ጂ ኮ ሄደ ፎደ 612 ኪሎ ግራም ቸንገለ ጆይ 612 ኪሎ ግራም ፊት 612 ኪሎ ግራም ተምሮጅ ኮ ጃራታ ኮ 612 ኪሎ ግራም ገውሪ ኮ ጃራታ ኮ ሳሪሚ ኮ ጃራታ ዱም ኤገም ሃ ወላሂ ሁንደ ወንደ ላንቲን ኩ ጅዳ ፎ ምቢያ ኘብ እነ ገደ ጓደ አስኩ ሆኖ ጋስክርታ ɗum woni koye namdal makko ɗimmal wonno gonga tawi ko an waɗi ndiyam ɗo ko yoɓate no mbiɗa ni wona ilam wona tomdogam comme guese men jiiri walla guese men waalo ɗum ko jaltinta ko joyoɓal woni sa limi cengele jeenayyi sappo ɓal ngal pecca ane allah ndendi allah wi yaafima feccere heddi ko tottu jeeya ɗum mbiyeteɗo faqir walla miskino so tawi noon ko tomdogam tan no mbiɗen ni ko ilam tan ɓolam ala ko mbaɗɗa hen a waɗani ɗi guji a waɗani kanduji a yoɓani ndiyam hay hunde a waɗani eywa walla ko jeeri tan ɗeɗo gueɗe ko sappo ɓal ngal fiti lim cengele jeenayyi potuji jeenayyi kilo jeenayyi mata jeenayyi sappo ɓal ngal ko allah jeeyi totta miskin muɗum eywa wadde ko ɓuuri hewde feere ko ɓuuri hewde barke wadde mbatten hakkillaji mon wadde ko ni woni no askirte so tawi a dañani fodde cengele joyi woni hamsata usuqin nela sa sallam ko askal fowani kim hen kono ko jiɗɗa foof jaltina ko mbawɗa soñde foof itta sappo ɓal ngal walla joyo ɓal walla feccere sappo ɓal ɗum foof no jaaɓe inchallahu e wallahu alam joyo ɓal ngal woni divisé par 20 mana wona joyo ɓal ngal woni 20% ene heewi seeɗa ngal ɓalngal enen gandi mana wona joyo sappo ɓal kay jomam astahfirullah sappo ɓal woni 10% ene gandi to banggal kalis kañum ko 2,5% rubo olo afchiri eywa wona feccere o ga en imma sappo ɓal walla feccere sappo ɓal e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo juulannoɗo naafila so nene makko noddimo mete mo jaabo ala abadan nelaɗo sallallah alih sallam o wi ko ndeɗo juulde ala foof ko sellata hen ko yimɓe mbaɗata ko halluji men ɗi ɗum ko toon ha so tawi wonti lor ina sella waɗa hunde waɗa déplacement tawa o tawa taƴani julde makko cukalel nan jogori sande walla ko mawɗo ni on sellani wonti ko ma ummine walla ni ko enana wulla ni ko foti udditane damal embo wawi taɓade yesso walla caggal walla ñaama walla nan uddi damal ataw jooɗo wiyano ko nagge hawa weare makko wiya ko yo jukka ha nagge yanayi makko noon ko mbarude wiya ko yo jooɗa ha mbarude ndi soppombo noon ala ko tuuƴa mare makko wiya ko yo jooɗa ha cuñjo makko modda noon ɗe gueɗe foof embo wawi yaade ittoye ko tuurene ko nandi no yawi ittoye ɗe gueɗe foof ombo wawi ittude taw ɗum ɗo bonnata juulu makko inchallah ɓinguel makko ƴetta ɗum o wamba walla mbo joɗɗina mbo ƴetta nelaɗo men sallallah alih sallam o juuli ombo ƴetta taniraguel makko hewɓe ganda oɗo noon banda men o wiyete ko umama ɓi abil as ɓiɓi ko zeynaba radiallahu anha guel ɗo hadis garɗo boukhari muslim kala nde o arande so ambo aranno saa ambo ara mo nafiguel ambo ƴettiguel so tawi o are habbirde o joɗɗina guel haw habbire o ƴetta guel so are nangode e koppi o joɗɗina guel so are wiide semi allahu men do sajji tuguel ƴewi no wayi hewde e golle foof nelaɗo men sallallah alih sallam holli men nde ko yummiraɓe no mbawi wadde ni wona yimɓe foof mbawi wambude dayano mbiɗa wawi wadde noon inchallah ɓinguel makko o waɗira ɗum noon ɗe gueɗe foof no wawi wonde inchallah wadde ɗum woni to banggal ɗe gueɗe firti ko golle ɗe bonnata juulu kono wiide embo noto nde saabu tan ko on woni yum makko nde ɗum ala saabu ko allah yamirimo noon julgu ko allah yamirimo wadde yamiroɗe allah so ardi e yamiroɗe ɓeɗo ko men ɓennino to la tata li mahluqin fi masid khalig juulu ko sellata hen gueɗe yimɓe ɗeɗo inchallahu e wallahu alam namdal meɗen gongal o wi ko mana juulu mayɗo mayɗo de ina foti rondede ina foti lootede ina foti hasnede ina foti juulede e duwanede ɗeɗo gueɗe foof no waɗe wadde to banggal ma to banggal mayɗo mana juulu muɗum anduɓe foof no kawde ko duwawo ko ɓuuri hewde hen nelaɗo men sallallah alih sallam somo juulatno mayɗo habiranno ko laabi tati kañum noddinantake wurnantake rukjantake sujjantake joɗantake. So na wawa wawa dara ne wawi joɗade ala ko bonnata, kono tan a nangata e koppino juulu juulɗele ɗe joyyi mbayni. Kañum so sappeji poti ɓuuri moƴƴi sappeji teela ɗi gona tati walla joyyi walla jeeɗiɗi walla jeenayyi haaɗo haaɗoy, hayso ko yimɓe tato ɓe ndeggodira ɗum ɓuuri moƴƴude inchallah. saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko kala mayiɗo juule mum sappeji tati ɓe mbaɗani sirku soɓe ñagorimo allah tan allah jaabata, ko ne riwaya ko capannayyi neɗɗo ɓe mbaɗani sirku. wadde juulu mayiɗo ko ni wooda gardiɗo tawi ko gorko o tolnoto ko hoore nde, tawi ko debbo tolnoto ko becce ɗe. jomum juuleteɗo o ajjoto so tawi ne wawi inchallah waɗe balankar yeeso mum. joni noon o tolno hoore gorko walla becce debbo o wiya allahu akbar. so yimɓe poti sappeji gari tan o daro o wiya allahu akbar, moƴƴi jomum waajo ko aɗi ɗon haale kadi ñamale makko hol wonɓe garanti ñamale makko eko nandi hen gueɗe baɗen haale ɗon moƴƴi makko beele ina softina yimɓe duwonon toon ɓe ganda hol oɗo. eyyi ɓe ɗum ko nelaɗo men sallallah alih sallam hewani julne ɗo namdaka metin rewe walla rewetake ko nandi hen. joni noon o habbira habbirandu adinu ndu o wiya audu billahi min alcheitani irrajim. sowalama o jangga fatiha, sowalama wasa janggude hay hunde mana enne o juula e nelaɗo sallallah alih sallam, mana o yetta allah kay o juula e nelaɗo sallallah alih sallam. habbirandu adinu ndu ko wiide audu billahi min alcheitani irrajim, selli nelaɗo men sallallah alih sallam jangguiɗi on fatiha, jangguiɗi on qurana. so habbiri ɗimmol ngol o juula e nelaɗo sallallahu alih sallam salawatu ibrahima ko ɗum woni ko selli ga nelaɗo sallah alih sallam. to banggal julde nelaɗo sallallah alih sallam mbi min batten ɗo haqqille wona wiyaka tan ko ɗiɗo gaddinaji tan goni farilla goɗɗi ɗi cellata, woni bone tan ko addude gaddin mbiya oɗo ɓuuri keddiɗɗi an ka jolfo gadda gaddin jolfo an ka tuba ko gadda gaddin an ka pullo gadda mbiya ɗum walla ni ka ara ɓe gadda ko wona mo nelaɗo sallallah alih sallam addi o ina yona men tan ka haade wiyaka tan ko o tan woni farilla. eyi wadde ndentoɗen tan wiide enen gadda hunde enen mbiya kañum ɓuuri ɗum la ala ko ɓuuri ko nelaɗo sallallah alih sallam wowli sahabaɓe wowli anduɓe foof kawri ko allahumma salli ala muhammad wala ali muhammad kama salat ala ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidum majid wabarik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. façon ngaji mama sappo ɗiɗi foof ko celluɗi e defte hadis aji foof enen gaddimo alhamdulillahi rabbil alamin. so juuɗe nelaɗo sallam coggal habbiran ɗimmuru ndu o habbira tata ɓiru ndu ɗo duwa o duwate tata ɓiru ndu ko ɗo duwa o duwate ɓuuri hewde hen adino ndu mbiɗen audu billahi min alcheitani irrajim ɓollo so welama haar ɗon o ɗimmolo juula e nelaɗo sallah sallam. so welama kadi nde wi audu billahi min alcheitani irrajim o jangga ko sellanimbo e qouran diɗo foof ne wawi ruttade ahkamul janaise bida o halil albani embo addi dalillaji mum mbiɗi wen na toon malik kam kamɓe noon jaari ko qouran jangguetake janggantake mayɓe ko ɗum woni ko lolle lawol malik habiran tata ɓiru ndu ko duwanade mo tan allahumma gfir lahu warhamhu ine jeeya ko egga hen allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu واغسله بالثلج والماء والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الرز. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم ان كان محسنا فزد به احسانا، ان كان مسرفا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وانثانا كبيرنا وصغيرنا. اللهم لا تحرمنا اجر رحمتنا بعده. دوجنا هيبي سدبا غوركو فوف ودونت ان شاء الله عربي كمان لومتو غولال دبا غوركو ونا غوتو تاو كو تشوكريل كدي ene jogui duwa mum no duwarte ɗe gueɗe foof no toon. kono noon ko foof tan ko duwotɗen koko kalten ɗemgal men ngal yo allah yummo wiyafoo nannabo aljanna watta mbo ma malaɓe danda mbo e lebte gabri danda mbo e lebte lahara ɗum ɗo foof ala ko ɓuuri ɗum moƴƴude inchallah. heddi tan won gueɗe ko en jiyani hen wiide wonde tawi won moƴƴere ndew nawru heƴmi hen juulɓe ala moƴƴere ko allah rokkata wona kanko so neɗɗo ɗo mayi ɗo ala ko jogui koyeno rokka ahan wadde mbatten ɗo haqqillaji men. wadde moƴƴere kay ko allah jogui inchallahu ko allah ñagate moƴƴere yo waɗan mo moƴƴere toon yo yaafa mo bakaruji makko. ɗum noon haade en dañi wiyede kay fodde capannayyi neɗɗo so ñaganima ɗum allah kadi duwa o neɗɗo mo tawaka nelaɗo men sallallah alih sallam wi koko jabate enen gadi ma ɗo ko absent saabu nanta ko duwa ko duwana ko kadi ko sirru ɗeɗo gueɗe foof mbatten haqqille. wadde a duwima hay gayni caggal ɗum kabbira nayi ɓiru ɗo heewi tan ko o salmina o daƴƴa seeɗa o salmina ɗo heewi ko ɓuuri hewde ko ni ɗum wodi gaddinaji goƴƴi kono ko ɗiɗo ɓuuri hewde deke en gandi habirandu adiru ndu ko muula wiide audu billahi min alcheitani irrajim ɗimmuru ndu ko juulde nelaɗo sallallah alih sallam tata ɓuuri ndu ko ɗon woni ɗo duwate kono mbiɗen so janggama hen qurana kadi ina egga wiyama ɗum ɗon no selli ga nelaɗo sallallah alih sallam simoje ɗe hadis aji fo mbiɗen albani ɗum toon e wallahu alam. namdal meɗen dewgal hen ko hajju wiyete hajju ko yaade suudu allah hormanteru notade noddadu allah e tottoyde jaalal joyyi ɓiwal e nder jaalal islam ɗe calɗi l'islam tambiɗi l'islam ɗi ko joyyi mawɗi ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadu rasulullah e juulu e asakal e korka e hajju. nelaaɗo men sallallah alih sallam en gurna makko o duuɓi duuɓi ɗi wuuri ɗi duuɓi daaɓa ko duuɓi nogas tati o hajji ko laawol gootol. Umraji noon o waɗi umraji nayyi, umra nde o yiɗno yaade waɗaydi umra hitaande jeego ɓiire, ɓen kaɗimo Allah waɗi ko ɗono haali. Hitaande jeeɗi ɓiire nde ko ndeno ari yuɓoyde on umra, umra tataɓiijo o ko nde o udditi makka, umra nayi ɓiijo o ko umra o wadde hajji o en luurano mbita ko qirano waɗi wala ko tamattu hakkunde anduɓe kono kam waɗi hen umra inchallah wadde ɗi woɗi hajju ne laaɗo sallah alih sallam. Laawol gotol hajji e gurdam mum, hajju waɗɗi ko laawol gotol e gurdam. Hajju ne waɗi calɗi mawɗi, hayso anduɓe noon ɓe luurata banggal rutbatal mashru'iya. O wiyani o wiyani ɓe luurin tan koto banggal kelmedi ndi woni ko mbiyeten terminologie. Kono tan no banggal calɗi ɗi kam ɗi ganduɗa ɗiɗo so ɗi garani wonande mbawɗo on ala hajju goo harminde nde, harminde woni tapiyotoli harami gandi ɗo so walani haɓirano harminde wala juulo ɓiraɗo harminirdu ɗumen harminde noon tawi worɓe naata taarode ɓufto itta dendangal ko wonno e ɓanndu makko cumci o waɗata société, o waɗata ganguji, o waɗata laafa, watta kaala, o watta société aji, watta slip, watta kilot, a ko wuudere tan haddato omojo wuudere o heddinde. Ɗum noon woni ni gorko waɗata suuɗen gon buleji gon ɓuuri moƴƴude cumci ko daneji ko ɗum mbiyaɗen kono wona farilla yo won danawol. gueɗal ɗimmal ngal ko darade arfa, arfa darata ko ñande jeenayyi hajji on koɓe daari arfa daroɗa toon waktu fof mbaɗɗa noon e nder ñalawma he gila mana peeral mana fajima gila kay mana puɗal nangue ha mutal nangue ina yonma yotaw kono nokku ɗo wiyete hurumo so ari hande ma yi frontiére mum fa saldu nayi ɓiru ndu ko mana ko tawaf ene mbiya tawaf ziyara ɓe mbiya tawaf ifada wangandu fuɗɗo toon ñande julde ndu ne waɗataka ko adi julde sa waɗani no ñande julde samba nan ɗon demba nan ɗon yero nan ɗon ne mbawaɗa wadde ɗin fof ina jaaɓe inchallah wadde ɗiɗo goni cal mana calɗi tati saldu nayi ɓiru ndu ko yaade hakkude safa e marwa, hakkude safa e marwa ko ganumo yummen hajara woni yuman ismaila alayhi wala jamil ambiya salatu wassalam wonno ko ya garta tan ummo ɗo jaaha to ummoaɗa e dow montagne paya montagne goɗɗo kono saabu allah e o debbo teddude e wadde e muñande sehil allah allah kañumne waɗanimo ko giɗo giɗo ma foti wonde ko giɗo ma wadde waɗanimo hunde mawde rokkimo kadi hunde mawde haɗo on wawi haadde ɓiɗɗo moƴƴo mo allah haale muɗum wadde o jibini ko moƴƴi jomiraɗo wa kurfiltaɓe ismaila o kana sadiqal waɗi o kana rasula nabiya o kana yamuru ahlahu bisolati wazakati o kana inda rabbihi mardiya. sibaji joyyi ɗi o sifiɗi o ismaila ina famɗi andami o sifi ɗum o ko ɓi hajar sifiten hajar ikoga afrique machallah ko bandi men foof banggueji ɗi foof ismaila alayhi salatu wassalam waɗi yummum o ganumo daranno derno e hayra safa o fata haya marwa nde o heyɗi o ɗomɗi embo ani caggal ɗum allah wi han kadi kala kadi joni mawaɗa ɗum ɗo e ji ismaila ne weltanade bamum bamum wiɗo ne hirsi ɗum ha joni ene cotta ismaila ha joni coggu makko gasani taske fof muni fof mbawɗo hooƴi o layyo ibrahima alayhi salatu wassalam nde yeehi kadi ha felliti woppuɗi ɗon galle mum ina rutto no fati cham seyɗi ani wino fala ɗum kaaji jeeɗiɗo waɗe mum jamra gadiɗo jamra ɗimo jamra ɗum ɗo kadi souvenir e oɗo galle ɗum woni ko mbatten toon koye hajju ko wadde muhim tan kalden ko calɗi ɗi nayyi ɗi ko harminde nde e darade arfa nde e wangandu mana farilla ndu woni wangandu waɗaɗaful ifada walla yaade hakkude safa e marwa e wallahu alam. ene woodi gueɗe goɗɗe ko sunnaji gueɗe mawɗe ene hen woodi gueɗe kaɗaɗe tawi koto banggal gueɗe machallahu mana ko wiyete wajibare tan ɓe mbiya waji ɓe mbiya sunnaji ko harminde e miqat mo oɗo ɗum woni neɗɗo wawi harminde sawko dow avion ko nandi hen so ɓallima tan weeyi kono ɓuuri moƴƴude ko jaaha toon kadi wonande arafa kadi neɗɗo mana daro ha jamma kono ne wawi yaade ko adi jamma gueɗal gongal wasde walde musdalifa, musdalifa kañum woni ko hakkude arafa mi siki mawon hedde 14 kilométre hakkude ma arafa mawon hedde 6 kilométre hakkude mo mina hedde toon gueɗal gongal walde mina jammaji ɗi woni ñande samba nde ñande julde nde kay samba e demba ɗi ñalɗi e weddade jamraji ɗi ɗo kadi koye sunnaji tengtuɗi e fembade walla ustude ɗum kadi ko sunnaji tengtuɗi saabu nelaɗo men sallah alah sallam waɗi ɗum e wangandu waynor mana wangandu waynordu kono ɗo yota wona piiliɗo tawi o ɓesni walla o fiilima e nder hen ɗum o yafama ko wanno haaji ko timmi saabu o wangima e hoore o wangima kadi wangandu farilla ndu ayiwa ɗum woni ɗeɗo gueɗe machallah. ɗum woni noon gueɗe jiɗaɗe tan gueɗe jiɗaɗe hen ko lootade en wadde ɓandu muɗum bata en hunde luurde ko nandi hen ɓornade cumci daneji en holñade mana ceganiji en e wangade wonande arna ndu ñekkude ñekkuji tati gadiɗ ɗi eko nandi hen walla kadi wudere nde nde moƴƴiɗa nde e jaltina firti pawa e dow walaba ma nano sora less walaba ma ñamo ngo eyyi firtinda ñaan biccirda jungo wiyete ittiba walde oɗo mina ñalawma arfande e ko mana bi mina leyla so arafa mana ñande jofi arfande so fini taw amo janggo mum hen kono mo wawi wasde wal toon heddi ko kadi binde labbay mana kadi jumna ɗum kadi ne wiya labbayka ha ne gaynoy foof rendi ndi futura e gueƴe hedde Muzdalifa eko nandi hen ƴeɗo gueɗe ñanɗo reno tan kadi gueɗe kaɗaɗe ɗe ɓuuri haɗede hen foof ko ɓornade cumci ñoota wadde laati e cumci muɗum walla ni fembade walla ittude ceguineji mum tawa natani hajju walla mana suurde hoore mum hayso jomum mayi kañum hoore nde suuretake ala kalne gurɗo nde walla humde dewgal walla humanede walla yottodirde sokhnaji eko nandi hen walla wañde kadi e jeeri mana hunde jeeriyankari pooli mum walla ko nandi hen walla jawle mum ɗeɗo gueɗe ko gueɗe kaɗaɗe ɗum woni en kaali falillaji ɗi e sunnaji ɗi e jiɗaji ɗi e gueɗe kaɗaɗe ɗe e wallahu alam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala. Ewa namdal meɗen dewgal hen tan o wi ko hidde holno waɗirte, wiyama wonde debbo sono waɗe hidde joɗɗinte koye nokku baɗɗo ndiyam enne ko nandi hen ɗen gueɗe ko selli ko tan ko sono waɗe hidde ko ma waɗe cumci mum ha tiiɗa, saabu waɗi hidde hidde woni jinɗo ko fiyete ko, waɗi hidde ko huncude hurumaji ɗi ɓe fotani huncude, wadde l'islam ardani hoynude neɗɗo. Ko jiiɗen hen ko hadis garɗo e Bukhari e Muslim, Ghamidi radiallahu anha debbaji on garnoɗo qirri e jina ene jogui ene dañi ɓinguel nguel rewani sharia, wi amarat amana amara biha fa shuddat alayha thiyabuha, wiye comci muɗum kaɓɓete muɗum ase ha fodde nadere, en gañi lofu nadere jomum wawa yaade no fiya kaaƴe ha maaya ande ko noon. Ewa Maisa radiallahu anhu kañum ɓoccitirima noon, kono debbo kañum ɓurata suurede saabu jomum no diwortoni hade ɓandu mum yaltude, wiyede waɗede noon de ɗum mi yiyani wonde no waɗe ndiyam, kono kam kala no sutoro woniri ene moƴƴi waɗe hen inchallah taw woto hollirde gacci muɗum, saabu kañum ardani hoynede ari ko laɓɓinede, saabu oɗon debbajo nde waɗi nde waɗa hidde ho gayni o maayi ibnelaɗo sallah alah sallam kañum arde julde makko Umar nangue cuñci makko wiyano o pijo waɗa julɗo ɗum, o wi wallahi o tuubi tuuba boya so feccama e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo e Madina ma yon ɗumen ayi firti wadde Allah laɓɓinima ɗum wonde warenela sa alah sallam kanko Maïs gadiɗom o on wimo ko ɗahirni laɓɓinam aha wadde ko ene gandi hudud ko jawabir ko zawajir, zawajir li gayrihi e jawabir kadi mana li dunubihi inchallah, firti ko ina momto bakkatuji ɗum noon. Wadde wiyade noon de ko kala kono waɗe sutoro ko inchallah foti ko farilla wala nafar hunde fonde wonde inchallah. Heddo ko fiyede nde mi yiyani hen hadis wonno jiimi hen tan aada wonde ko jomum ƴeeɓ mafata kono fewi ɓoggol tan aadi wona ɓoggol taƴeɓol ɓandu ala, saabu kañum waɗire noon de ko hulɓinde tamoɓe ɗon ɓe, saabu larbede tan wiyede jomum larbama hay sonde jomum larbira ko ko locol mburu ene gandi ko gacce, won gaddanoɗo yesso nelaɗo sallah alah sallam ina yari sangar oy piyembo Abu Hurairata wi woodi amen fettuɓe, woodi amen firuɓe wudere mu, woodi amen firuɓe hello joni noon ayi firti ko jomum yo fiya tan e yesso yimɓe fiyede tan waɗede par 4 walla par 20 walla par 100 ene gandi ko hulɓinde tan hay godiɗa waɗede noon. Wadde ɗen gueɗe firtani jomum no ardi hoynede ko nandi hen, wadde wona piigol wona réglement de compte jomum no maafo ha no fewi, won yoɓe ni wodata ko waɗe nafki muɗum tawa, kono kam mi yiyani hen hadis dottuɗo ma ƴerogol ngol ɗo tolnoyto mi yiyani hen hadis e wallahu alam. E namdal meɗen dewgal hen mi arta namdal meɗen dewgal hen o wi ko mete almamisu junni darde metena woodani dewɗo caggal makko o tajde julna hoore mum, ene woodi kadi ɗum hadis garɗo e Bukhari Muslim, Muad ibnu Jabal radiallahu anhu o meeɗi julnude yimɓe jangi suratul baqara, suratul baqara no hisbaji joyyi mankoɗi seeɗa, on salmini julni hoore mum yeehi haaju mum, joni noon nden ɓe silmini mbi karde mbi o ko naafi, kono nden nelaɗo sallah alah sallam haalnama lawri ko Mu'az o lawraki jaaɗo ala wi ko afattanmi antoya Mu'az an Mu'az on gonɗa koye bonnide ɗe diine noon hanama jangga sabin rabbi kal ala hanama jangga wasami zati bruji hana jangga abaswatola hanama jangga yes shams kuira hanama jangga yes samam fadar, o limti o limti o felani o yafeli ko Mu'az julnuɗo o waɗi o wi hadis ni kala mon julnuɗo yimɓe yo hakkilo ina waɗi nayejo, ina waɗi ñawɗo, ina waɗi joom haaju. So tawi a julni hoore ma noon jiɗɗa fof julnira. E wallahu alam, kanko ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam julni hoore makko qiyamu leyli. Abdoulaye Masoud radiallahu anhu rewi caggal hisbaji sappo e darde wootere, te wona kadi embo waɗa kararaɗo. Ala wi ko kala ɗo wirtiɗo duwote o duwa, kala ɗo wirtiɗo molte o molo. E wallahu alam. Wadde ko roɓɓiɗ tan junnude, mana junnude nde so almami junnino, sella neɗɗo waɗa noon tan ko raɓɓi ko. E wallahu alam. E namdal meɗen gongal namde ko fati juulu daiman, o wi so neɗɗo juulna o feññini fatiha, so feññinde fatiha ɗo feññinteno ko sunna, sa woppi ɗum cuddita ko qabla salami, sudde ɗo feññinteno ɗum ka ɓeydude cuddita ko baɗa salami. Ɗo tan tawi tan fatiha no worno, o feññini ɗum tisbalo takusan, kono ta ko peñingol ngol no feññinirte jamma ni, wona ñumbade tan ñumbali dow ha yimɓe nana, saabu woni sahabaɓe kabri ko nelaɗo sallah alah sallam jangi hen, mi heeɗima jangi surtout leyli e simore e tisbal takusan. Ey tan ko peñingol no futur feññinirte, walla gueƴo feññinirte, walla subaka feññinirte ni, juulu ñalama noon subaka kañum ne feññine, aljumane feññine, ko juulu ñalam, juulu ɗele ɗe taske korka ne feññine. Tawi tan wona ɗe ko tisbal takusan ɗum, so tawi ngol peñingol emo sujjan ɗum bada salami. E wallahu alam. E namdal meɗen gongal woɗɗani noo, mana ko to banggal neɗɗo dewateɗo ko warka metene sella nafulen sella. Saabu nelaɗo sallallah alih wa sallam kanko haali ɓuure horde jeegom seftorandu, horde ñalawmaji ñalawma arafa, horde haran, ɗum foof yo horte noon. Kono yumen Aicha radiallahu anha kañum wi so rewanama korka yoɓata, so wona yawa garu yowo, saabu hade nelaɗo sallallah alih wa sallam sohldemo tawa heɓaki. Eɗi noon firti ko ina sella wadde noon tan ko raɓɓiɗi ko ko hunde sellun inchallah. Kono sikki ala yobde nde farilla ñalawma goto ɓuuri hitande no wurno ko wona farilla, kono tan tawi bangal sellude nde ina sella. E wallahu alam. Namdal meɗen dewgal hen ko to banggal juulu mayɗo, juulu lotugol mayɗo en kaali. Lotugol mayɗo ko lotuga adote tan ko lotogal ndiyam sabunde, ena wawi taw joomum ko gonnoɗo accident, taw ko barmunoɗo en, ne waɗi ƴiƴimeje en, walla goppena hen, adato fo lawƴirede ko ndiyam sabunde, haɓandu laaɓa caggal ɗum lotogal ɗimmal. So tawi ala ko yalta e ɓandu he, o waɗane lotogal janaba ummade wuddu faade koppi, o fuɗɗore bangge ñama, rewna hen bangge nano. Kono fo ma wokalte, ma daña ƴangoɓe, ma daña wokaltoɓe, ma daña yuppoɓe, ma daña yiggoɓe. Kono fo soɓe waɗe worɓe ko gorko rewɓe manamɓe lota ɗum, debbo ko rewɓe lota ɗum, sowona joom haram meɓe ne mbawi lotodirde. Kadi gorko ɓuuri famɗude so ene loote ko alay saabu ummade wuddu faade koppi ndu, neɗɗo jimata hen membor tan, moƴƴuno waɗa gamuji ene memboro, waɗa gamuji walla waɗa takkere fiila hen ene memboro ɗum. Nonne kay kine makko tawion ko woni hen e ko nandi hen, ta e wufƴude nde. Kono wufƴude nde foof so tawi gantini hade hunde ko gaɓade ne wawi wasde wufƴede nde inchallah. Kono kam o socce ko wone kinɗe ko inchallah wuure ko nandi hen, e waɗata hen tan seeɗa, toɓite ne cukalel ɓuftorti ɓuftirte ni. E ko noon watte banggue ñama o so waɗe ha gasa, mana banggue noon o waɗe ha gasa, taw hoore nde ne lawƴe hen. So tawi ɓenni koyeɗe woni lotogal janaba tan, ko noon o waɗirte lotogal ɗimmal ngal. Tawi ala ko yalte makko, ɗo noon ndiyam jogɗen ɗam jillen hen ko uuri, ko uuri lati kafour walla lati mbaki wonde fo inchallah. So dañama latteje ɗe ngala alcool ɗe ɓuuri waɗe ɓandu ndu wa yuppe ɗum ɗo, ɗum ɗo yuppete ɓandu he tan, no neɗɗo ɓuɓɓintoɗo ni, ɓufto tan beccitoɗo ndiyam ni, ɓandu fo tan ha hawra yuppe hen, mbeɗa ɓandu no ɓuuɓa. To banggal sabunde ɗo ina lomto ɗum lotogal ɗimmal ne wawi waɗede hen ko wayno yaɓulo. Ɗum waɗirtene hen ko rende ɓandu ndu, sabunde ne wiyete yaɓulo, ha ko yaɓulo ina laɓɓina ɓandu, kadi ne haɗa ɓandu ndu ɓuudde. Eɗen gandi ko heewe ha ko so loppama ya ɓuudde ne ɓiɗa uuri ene ko nandi hen, ene jeeyi fayidaji waɗirede noon de inchallah. Wadde lotogal mayɗo wona charɗi ni ko yo ɓandu ndu laaɓ, yo ndu uur, ko ɗum ɓuuri himmude hen, yo ndu laaɓ, yo ndu uur. So dañama mbiɗen waɗirede sabunde nde ɓandu ndu ha laaɓa, caggal ɗum ndiyam ɓolam no janaba ni, eɗen gandi janaba ko ndiyam ɓolam, caggal ɗum ndiyam battintoɗam ɗam, ɗam ndiyam waɗirte ko gam ɓandu ndu ina uura. So sojji noon caggal ɗum hankkadi ndew doori, ndew doora waɗede kasanke, kasanke kadi en kaali noon nelaɗo men sallallah alih w sallam men Aicha wi o hasnira ko leppi tati, leppi noon ko guɗe darabuji tati. hen o morla hati ala simis ala tub bila qamisin wala ima way ko kufina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyati min kursufin la qamis fiha wala ima wadde gude tata pawndire burnde famdunde hatta do rewnde hen de rew hen burnde mawnde hatta les morle hen cebal bange nyam artire bange nano non wade non dimo wade non tata bo wade non wade leppi wade kay wiyete cielti leppi cielti wona ko fiyam lefolta leppi tan famen fandita e lifafa so wiyama ci mana o do tan lefolta fandita hen ko wudere ngal mbiyeten darab ni e jo non cielti di wadirte hen ko ha rena dum tan e dum woni inshallah ko buri famdude hen ko e wallahu alam ko fi hen kala imi ko to Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabane kala ko fenu mi ko to men shedan yalla ya fen hidiran de bi diude namdal ko faate fembude mayido ala mayido wiya ko yo fembe inshallah so na tata on wadi lor soklan ko fembe inshallah no fembe sanche so tawi ko cantinoodo wonande e odon mugge wada jubitete ni amma non tawi ko non moori men batte ni dum na namdi dole ha hewi soklaani ko ina sanche inshallah yo laaje na halaba mi arta dal meden dewgal hen o wi ko mete almamisu juuni darne metena wodani dewdo caggal makko o tajde juulna hore mum ina wodi kay dum hadith garo bukhari muslim Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu meedi julludi ma jangi suratul baqara suratul baqara no hisba joy man ko isya on salmini julni horum yi hajum joon non der be silmini bi kardi bi o ko nafi ko no den la sallallahu alaihi wasallam halnam lawri ko muadh o lawra ki jado ala wi ko afatan man tayamu an muawiz on gonda ko bonnidi de dine non hana man janga sabbi rabbika ala hana man janga sabbi zafi bruj hana janga abas wa sala hana man janga yasmu kuira hana man janga yasmu fadar limtu limti o felani o feliku mu az junudo mo wadi o wi hadis ni kala mon junudo yimbe yo hakino ina wadi nayejo ina wadi nyawdo ina wadi jom haaju so tawi julni hore ma non jidda fo junnira e wallahu alam kanko ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam julni hore makko yamu leeli abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu rewi chaqa fisba sap e darnde wotere te wana kadi embo wada kararara ala wi ko kala do wirti do wote o do kala do wirti do molte o molo e wallahu alam aha wadde ko rabbitan junnude mana junnude nde so almami junni na sel ne wara non tan ko rabbi ko e wallahu alam e namdal meden gongal namde ko faati julu daiman o yiso neddo julna o fennini faatiya so fenninde faatiya do fennintenno ko sunna sawo pidum tudda ko abla salam sudde do fennintenno dum ka beydur tudda ko bada salam do tan tayi faati no worno o fennini dum tiisba Allah takusan kono taa ko peñin gol gol no feñinirte jamani wana ñuumbaade san ñuumbaali do haybe nana sabo woni sahabaabe kabri ko ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengi hen mi heedi mo jengi surtout leyle simore tisbal toksan e tan ko peñin gol no futur feñinirte wala gaje feñinirte wala subak feñinirte ni njulu ñalama non subak kañu ne feñine aljuma ne feñine ko njulu ñalam julle ale de taske kor kan feñine tay tan wana de ko tisbal toksan dum so tayi gol peñin gol em sujjan um baada salami e wallahu alam e namdal meden gongal wodaino mana ko to bangal neddo dewatedo ko warka metena sella nafulen sella aha sabani la rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko hali bure horde jeegom seftorandu horde nyalawmaaji nyalawma arfa holde hara dum fof yo hortena ko ni men aisha radhiyallahu anha kany wi so rewano ko warka yobata so wana yawa garu yow sabbarani la rasulullah sallallahu alaihi wasallam sokul demata o hebaki ene no firti ko ina sella wadde on tan ko rabbi ko ko ne selun inshallah ko no sikki ala yobde ne farilla nyalama goto buri hitande no worno ko na farilla kon tan tay bangal selude ina sella e wallahu alam e namdal meden dewgal hen ko to bangal njulu maydo njulu lorgol maydo en kali lotugol maydo ko lotunga adoshe tan ko lotungal ndiyam sabunde ina wawi taw jom ko gonnon accident taw ko barmunode en wadi jiji meje wala goppena hen ala sofo lawirede ko ndiyam sabunde habandu laba tagal dum lotungal dimmal so tawi ala ko yaltay bandu he o wadene lotungal e janaba umar wuddu faade koppi fuddure bangi nyaama rewna hen bangi nan kono fo ma wokalte ma daña jangobe ma daña wokalto ma daña yuppo ma daña yigobe kono fo so bo wade worbe ko gorko lobe manam lota dum debbo ko rewbe lota dum sona jom harame be no bay lota dirdi kadi gorko ɓuri famɗude so ene loote ko alay saabu ummade wuddu faade koppin duniya ɗo jiimata hen. Min bor tan moƴƴuno waɗa gamuji ene memboro waɗa gamuji walla waɗa takkere fiila hen ene memboro ɗum nonne kay kine makko tawi ko woni hen e ko nandi hen ta e wufƴude nde kono wufƴude nde fof so tawi gantini haade hunde ko gaɓade ne wawi wasde wufƴede nde inchallah. Kono kam o socce ko wone kine ɗe ko inchallah wuure ko nandi hen e waɗata hen tan seeɗa toɓi tan e cukalel ɓuftirteni e ko noon watte banggue ñama o so waɗe ha gasa mana banggue noon o waɗe ha gasa tawa hoore nde ne lawƴe hen so tawi ɓenni koyeɗe ɗum woni lotogal janaba tan ko noon o waɗirte lotogal ɗimmal ngal tawi ala ko yalte makko ɗo noon ndiyam jogɗen ɗam jillen hen ko uuri ko uuri lati kafour walla lati mbaki wonde foof inchallah. So dañama lateje ɗe ngala alcoolle ɓuuri waɗe ɓandu ndu wa yuppe ɗum ɗo ɗum ɗum ɗo yuppete ɓandu he tan no neɗɗo ɓuɓɓintoɗo ni ɓufto tan beccitoɗo ndiyam ni ɓandu fo tan ha hawra yuppe hen mbeɗa ɓandu no ɓuuɓa. To banggal sabunde ɗo e ina lomto ɗum lotogal ɗimmal ne wawi waɗede hen ko wayno yaɓulu ɗum waɗirtene hen ko rende ɓandu ndu sabunde ne wiyete yaɓulu ha ko yaɓulu ina laɓɓina ɓandu kadi ne haɗa ɓandu ndu ɓuudde. Enen gandi ko heewe ha ko so loppama yaɓude ne ɓiɗa uuri en e ko nandi hen ene jeeya fayidaji waɗirede noon de inchallah. Wadde lotogal mayɗo wona charɗi ni ko yo ɓandu ndu laaɓ yondu uur ko ɗum ɓuuri himmude hen yondu laaɓ yondu uur. So dañama mbiɗen waɗirede sabunde nde ɓandu ndu ha laaɓa caggal ɗum ndiyam ɓolam no janaba ni enen gandi janaba ko ndiyam ɓolam caggal ɗum ndiyam battintoɗam ɗam ɗam ndiyam waɗirte ko gam ɓandu ndu ina uura. So sojji noon caggal ɗum hankkadi ndew doori ndew doora waɗede kasanke kasanke kadi en kaali noon e laaɗo men sallallah alih w sallam min aicha wi o hasnira ko leppi tati leppi noon ko guude darabuji tati hen o morla haati ala simis ala tuba bila kamisin wala ima way ko kufina rasulullahi sal lah sallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyati min kursufin la kamisa fiha wala imama. Wadde guude tati pawdire ɓurde famɗude hetta dow rewde hen nde rewa hen ɓurde mawnude hetta less morle hen ceɓal bangue ñama artire bangue nano noon waɗe noon ɗimmo o waɗe noon tataɓo waɗe noon waɗe leppi waɗe kay wiyete ceelti leppi e ceelti wona ko so wiyama lefol ta leppi tan paamen fandita e lifafa so wiyama ce mana oɗo tan lefol tan fandita hen ko wudere nde no mbiyeten darab ni e joni noon ceelti ɗi waɗirte hen ko ha rena ɗum tan e ɗum woni inchallah ko ɓuuri famɗude hen ko e wallahu alam. Ko fewi hen kala immi koto Allah subahanahu wa taala yalla jaɓane kala ko fewno mikoto men sheɗan yalla yaafo hen hiddi tan ɗeɓi diwde namdal ko fate fembude mayɗo ala mayɗo wiyaka yo fembe inchallah sona tata no waɗi lor sohlani kono fembe inchallah no fembe sañce so tawi ko cancinoɗo wonande e oɗon mugge waɗe jubitati ni amma noon tawi ko honono moori men batten ni ɗum no namdi doole ha heewi sohlani ko ina sañce inchallah yo laaɓ ƴona ha laaɓa mi arta jafo noon tan en ɗeɓi diwde hen seeɗa ko hunde himmude to banggal wiyede wonde aha mayɗo nawirta hunde himmude tawi mo jogui kotone kangge nafooje yo itte pegge en yo itte jawa en yo itte eko nandi hen amma ñiire noon ɗum ittetake saabu nelaɗo sallah sallam wi ko e helde ƴiyal mayɗo julɗo way kono helde ƴiyal makko embo wuuri ni wadde ndentoɗen ɗum ñiire so fixama hen so tawi ko wona ñiire fixe inchallah ko démontable no wawi ittade taw waɗani lorno itte kono so wona ɗum ko noon woppirte inchallah ittete tan ko hunde nde ganduɗa ɗe to banggal ko woni noppi makko ene jogui no waɗirte pince ittire tawa lorani ɓandu ndu no ittirirte gurɗo ni ene wawa ɗe ne gandi ñiire kangge ittantake gurɗo ewao mayɗo pili mayɗo kañum aussi ko noon kono noon mbiɗen ko fate jawe hen montore ene ko nandi hen ɗen gueɗe foof no itte gaɗe baɗaɗe mum jogui lohi en jogui ɗum ɗo ɗe gueɗe foof itte inchallah ko woni bowal ko foof itte hayso hunde waɗanode mum waɗano sondage en e ko nandi hen ɗe gueɗe foof so wawi itte tawi lorlata tawi wonti no namdi ɗum ɗo ko ma seeke walla gueɗe ɓanɗu foof rente inchallah. Wadde ko raɓɓit tan to banggal wiyede ma jomum fembede ma jomum ɗum ɗo ñiire mum itte en ɗen gueɗe ala ɗum wona hunde sellude inchallah. Wadde ndentoɗen ɗen gueɗe tan haade men lorlude koye men saabu ene lorlaten saabu mayɗo o mayɗo juuri hen lima yittin ilamu no jimo wiyata ni yuwande walla gañande walla seekande musta mayɗo ko an musata saabu ko bakkat ma kala ko foti musde gurɗo ala haqqe wadde ɗum mayɗo tan inchallah e gueɗe mbiɗen ko yoneɗo yo newo waru jaam jaam lotoɓeɓe wakltoɓeɓe yiggoɓeɓe ɗe gueɗe foof en kaali hen to banggal lotogal ngal heddi tan no himɓe lotogal ngal ganden ko ɓuuri hewde ittoteɓe caggal leydi ina waɗa saha tawa matiére barnoɗo hee noon wawi suyta hay dow ɓanndu no jogori fusde rento. Kala ne jigguɗa tan tan ko wayno tuundi ari heen ɓorli walla fulti seeɗa tan hankkadi ne reeno woto yiggu hankkadi a yippat ndiyam tan, sabu firti ko sa aɓe gurel gongel ɓalayel ngel mini yettima gurel danayel, donc feɗeendu tan ene waawi yulde ɗum. Wadde ndentoɗa ɗen geɗe inchallah, wadde banngal lootogal ngal moƴƴi ko yimɓe annduɓe sharia waawaɓe kadi suurde, so dañaama ɓalliɓe mbo e ko nanndi heen, ɗum ɓuri ketta heen inchallah. noon ko feewi en kala immi koto Allah subahanahu wa taala, yo Allah jaɓan en kala ko feewno mi koto mi cheɗan, yo Allah yaafo en. Hada, wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.